Más sáv. Ez is elérkezett. Még egy nap, és tényleg bekövetkezik a dátumváltás. Bár voltak olyanok is, akik világvégét jósoltak, úgyhogy kis fekete humorral most búcsúzzunk el egymástól. Igaz ugyan, hogy ebben az évben volt egy másik nagy esemény, a teljes napfogyatkozás, amikorra szintén világvégét jósoltak, de ez akkor is elmaradt. Talán majd most se. Tudok olyan cégről, ahol annyira elővigyázatosak, hogy a számítógépeket még a 220-ból is kihúzzák, nehogy valami Y2K probléma adódjon. És azért bátran vállalom, amit gondolok, nem lesz itt semmilyen 2000-es katasztrófa, világvége meg aztán végképp nem. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Az év utolsó műsorában előrejelzés szilveszteri jelére. Hogyan köszönt be 2000? Ma reggel megállapítottam, hogy legalább én 2000 kompatibilis vagyok. Az interneten szavazták meg az évezred magyar emberét. És ilyen módon néhány kísérlet volt, amit jól észre lehetett venni, amikor egyszer csak valakinek egy nap alatt több ezerrel megugrotta a szavazat száma. Nem múlhat el 1999 az év utolsó fanyalgója nélkül, ráadásul súlytalanul. Manapság valaki odavakkant egy számítógépnek, karácsony, enter, és egyből dőlnek a Jézuskák, gyertyalángok, leértékelt műfenyők és a többi, az én gépemen kétségkívül csak nekem. Szilveszteri PC tip, nem maradhat el az infószótár, és a végén a dragoni hírsziporka. Számítógép és internet fél órában, a modem időkben. A műsorunk honlapján lassacskán igazi szótárrá duzzadt Bódi Zoltán sorozata az Infószótár. Érdemes átnézni, mint ahogyan hangarchívumunkat is ajánlom, ahol meg lehet győződni arról, hogy vajon tényleg a legdinamikusabb informatikai műsor-e a modem idők. Ezt írta ugyanis vendégkönyvünkbe egy új Mexikóban élő barátunk. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk www.net.hu/modemidők. Aki holnap bekapcsolja a Petőfi Rádiót, egy világra szóló körkapcsolás részese lehet. A Föld 19 pontján élő magyart kapcsolnak majd a szilveszteri adás munkatársai, így akár óránként lehet majd az új évre kocintani. Először délelőtt 11 óra 55-kor az új-zélandiakkal lehet ünnepelni, utána pedig sorban azokkal, akik Ausztráliában, Japánban, Kínában, stb. Élnek, és így tovább, míg el nem érjük a saját időzónánkat. Hajnali 5-kor még Venezuelára is sor kerül, és aki arra vetemedik, hogy szilveszterkor az internetet figyeli, vajon mit tehet? Béki Endre, az internet tómunkatársa. Ahogy mondtad, a napfogyatkozás is nagy esemény volt az interneten, de ehhez képest a Y2K dátumváltás, ezt talán úgy nevezhetnénk, hogy az internet valaha legnagyobb pillanata lesz, mert a számítástechnikusok ezrei és internetezők tízezrei, akár százezer ember is láthatja, hogy folyamatosan mi is történik az interneten. Főképp nálatok a ti oldalaitokon is szemmel lehet majd követni, vagy figyelme lehet követni, hogy hogyan következik be az új év. Pontosan az IDG hírszolgálatával kooperálva december 31-én 12 órától olvasóink 24 órán keresztül első kézből értesülhetnek, hogyan zajlik a dátumváltás és a harmadik millennium ünneplése Új-Zélandtól Los Angelesig. De ez hogyan lehet érdekes az interneten? Mert azt el tudom képzelni, hogy itt a rádióban majd oda kapcsolom mondjuk Új-Zélandra, de mi történik az interneten? Tulajdonképpen ugyanaz történik, mint a rádióban vagy a tévében, mert a világ minden pontján dolgoznak ugyanúgy a internetes média szakemberek, újságírók, riporterek is ugyanúgy számolnak be. Ami érdekesebb az, hogy az interneten szinte majdhogy nem annyi információ lesz, hogy szinte azzal fogunk küzdeni mi is itt Budapesten, hogy fel tudjuk őket dolgozni. Tehát a rádióval és a televízióval szemben, míg ott egy-egy helyszínt kapcsolnak, és utána tovább mennek, addig az interneten bármikor értesülhetsz arról, hogy mi történt akár 4 órával ezelőtt, sőt, hogy mi lehet. Biztos, hogy a rádió szól most belőlem, de hát ez egy kifejezett hátrány a rádióval szemben, hogy ott annyi információ van, míg a rádióban egy szerkesztett adatmennyiség lehet csak, amit könnyebb befogadni, meghallgatni. Ezzel azért vitatkoznék, mert nyilvánvalóan a riporterek és a szerkesztők azért dolgoznak az online médiában is, tehát eleve már egy szűrt anyag kerül ki a honlapra, viszont a rádióval ellentétben, vagy a televízió volt ugye limitált az idő, ellenben az interneten annyi gigabyte áll rendelkezésünkre, amennyit szeretnénk, tehát sokkal több információ gyűlik össze. Természetesen ezek már szűrt információ. Nem beszélve arról, és akkor ezzel segítek neked egy kicsit, hogy képet is, meg hangot is, meg akár mozgóképet is közvetíthettek. De hát lassan ez már természetes. Lesz ilyen? Egyébként lesz. Budapestről és a tűzi játékról fogunk képeket adni. Hajnali 4-kor a kormány koordinációs központjában lesz egy helyzetértékelés és sajtótájékoztató, természetesen azon is ott leszünk. És hogy történik ez? Majd például Új-Zélandról jönnek a hírek, itt van egy stáb, amelyik azonnal fordítja ezt magyarra, hiszen Új-Zéland nem annyira magyar ajkú terület, vagy mondjuk Kína, vagy ilyesmi, és az egyből fordítjátok ott helyben, tehát megjön az adat, és 5 perc múlva már fönn van a honlapon? Nyilvánvalóan fordítókat használunk, meg szerkesztőket, de ugyanakkor telefonos kapcsolatban is állunk velük. Tehát akár, hogyha valami olyan dolog van, ami félreérthető, akkor akár fel is hívhatjuk az ottani kollégákat. És milyen forrásokat használtok előre? Megbeszéltétek a új-zélandi Los Angeles-i szolgáltatókkal? Pontosan ez több hónapos felkészülés eredménye. Az IDG-nek a saját hálózatát használjuk. Itt természetesen itt is dolgoznak az a szakemberek ott. Új-Zélandtól kezdve, Tokión, Brüsszel és Amerikáig. És mit szólt hozzá a stáb, hogy ahelyett, hogy elmehetnének egy jót bulizni? Most vadul híreket fognak fordítani egész éjszaka. Ez nem, azt hiszem, nyilvánvalóan nagyon sok számítástechnikusnak a szilveszterre is bánja ezt a dátumváltást. Én úgy érzem, ez egy visszanemtérő alkalom, és nagyon-nagyon sok tapasztalatot is szerezhetünk. Szóval végül is ez egy informatikai jambori, mondjuk így ilyen dátumváltáskor, ez egy hatalmas informatikai buli? Buli, de én inkább egy informatikai rendszerváltásnak hívnám. Ezt poénos oldalról nézzük, szerintem ez egy olyan lesz ez a nagy buli, mint amikor egy takarítónő az irodaháznak az utolsó emeletén az villanyokat oltogatja le folyamatosan, tak-tak-tak-tak, hogy nézzük végig az időzónákat, így tűnnek el majd világ színéről a számítógépek. Úgyhogy most jó bulizást kívánunk holnapra az internetosoknak is, meg jó villanyoltást. Mi minden esetre ma este le tudjuk az év utolsó modemidőkét. Az egyik napilapunk címlapján találtam a hírt, hogy 2 rangos külföldi újság szavazása szerint is Bill Gates az évszázad embere, maga mögé utasítva ezzel Henry Fordot és Walt Disneyt is. Hogy éppen a szoftveripar egyik vezetője, az egyszerre zseniális és botrányos Bill Gates lett az első, mindenképpen döbbenetes eredmény, már csak azért is, hiszen a Microsoft eredményeit az utolsó 20 évben érhette el, míg a többi nagy iparmágnás sokkal több idő alatt bizonyíthatott. Az év, az évtized, az évszázad és az évezred emberének megválasztása Magyarországon sem maradt el, még az interneten is szavazhattunk. Az évezred magyarja István király lett, az ezredforduló magyarja pedig Göncz Árpád államfő. Az igen érdekes listából csak néhány meglepőt hadd említsek még. Az évezred magyarja listán 3. helyen Kádár János találjuk, Mátyás király csak az 5. Nekünk is van informatikusunk, Neumann János a 11. helyre került. Az ezredforduló magyarja listán számomra nagyon érdekes volt, hogy a 2. helyen Horn Gyula, a 11. helyen pedig Németh Miklós szerepel, míg a 20-as listán egyetlen mai kormánypárti politikus sem találhatunk. Egerszegi Krisztina a 3. lett, lám az informatika Eger személyében ide is beszivárgott. Dragon György a szavazás egyik szervezőjével, Nádori Péterrel, az Origó főszerkesztőjével beszélget. Közelmúltban választották meg az év, illetve az évezred magyarját, és ebben közreműködött egy internetes szolgáltatás is, hívjuk így ebben a pillanatban, egy tartalomszolgáltatás, az Origo. Hogy zajlott ez a verseny egyáltalán? Hogy lehet ezt elképzelni, hogy meg lehet választani valakit az interneten az évemberének? Az összes valaha élt magyar történelmi személyiség közül, másfelől pedig a kortársaink közül akartuk, hogy kiválasztódjon számos szavazási forduló során az az egy-egy személyiség, akit jelenleg a közvélemény, pontosabban a közvéleménynek egy része a legjelentősebbnek tart, részben a magyar történelem, részben pedig a magyar jelen szempontjából. Amiért az internet nagyon jó eszköz erre a dologra, az az, hogy ott e között a 2000 név között elég kényelmesen lehet navigálni. A 2000-es lista az a megjelent a Népszavában, tehát megjelent nyomtatásban is, de ott csak folytatásokban bírt megjelenni. Több nap alatt az egy hatalmas terjedelmű anyag, ráadásul már a 2000-es listánál is, hogy azért tudjuk, hogy hova tegyük ezeket a jelölteket, mindenkihez volt egy egymondatos, nagyon rövid leírás, hogy mégiscsak most ő akkor költő volt, vagy hadvezér, vagy mind a kettő. Hogy zajlott ez a dolog fizikailag, hogy lehet elképzelni, csak az interneten lehetett szavazni? Nem, küldeni ilyen szavazólapot? Többféleképpen lehetett szavazni, pont azért, mert az internet közönsége jelen pillanatban még egy elég speciális közönség. És azt szerettük volna, hogyha ez a szavazás minél szélesebb társadalmi réteget, ha szabad így mondani, bír megmozgatni. Nyilván azt nagyon fontos megjegyezni, hogy azért ez így sem egy reprezentatív szavazás, tehát nem kell azt gondolni erről a dologról, hogy a magyar társadalom mint olyan így vélekedik, de mindenképpen azért a magyar társadalom egy jelentős részének az értékrendjéről ez árulkodik. És hogy satszolod, körülbelül mennyi volt az internetes szavazók aránya a komplett szavazó tömeghez képest? Az első fordulóban, amikor az interneten, illetve a Népszavában közölt szavazólapon lehetett szavazni, akkor nagyjából fele-fele volt az arány. Aztán, amikor a Színes RTV-ben megjelentek a szavazólapok, illetőleg az utolsó fordulóban, amikor már telefonos szavazás is volt, akkor eltolódott azért az aránya az internettől a szavazólapos, illetve a telefonos szavazás felé. A csalást ki tudtátok szűrni valahogy? Tehát, ha mondjuk én XY szurkolója vagyok, és 123-szor kattintottam a nevére, ezzel lehetett valamit tenni? Lehet. Egyfelől be voltak építve magába a szavazó programba, tehát abba a szoftverbe, ami a szavazást bonyolította, mindenféle biztonsági kellékek. Tehát nagyon egyszerűen nem lehetett becsapni a szoftvert, azt egyszerűen letiltja. Mivel némi technológiai tudással és kis ügyeskedéssel, hogyha valaki nagyon gonoszkodni akart, akkor ezeket a dolgokat ki lehetett kerülni, úgyhogy ezért figyeltük is az úgynevezett logokat, azt a naplót, amit a szerver készít arról, hogy mi történik ottan ebben a programban, és ilyen módon néhány kísérlet volt, amit jól észre lehetett venni, amikor egyszer csak valakinek egy nap alatt több ezerrel megugrott a szavazat száma, azt visszakerestük és módosítottuk egyre. Mi a következő ilyen akciótok, lehet erről tudni valamit? Terveztek valami ilyesmit? Legelsősorban azt tervezzük, hogy ebből a 2000 névből, amelyik a rendelkezésünkre áll, csináljunk egy olyan adatbázist, ami fölkerül az internetre, és ugyanúgy, ahogy az egész Origo mindenki számára, akinek van internet hozzáférése, szabadon látogatható. Egy olyan fajta, ugye az utolsó fordulóban, ahogy ment előre a szavazás, egyre részletesebb életrajzot adtunk a jelöltekhez. Azt szeretnénk a következő egy év alatt, tehát a 2000-es év alatt megcsinálni, hogy ennek a 2000 személyiségnek minél többjéről egy ilyen, ezek nem nagyon hosszú, de azért elég informatív, egy-másfél-két oldalas életrajzok, elkészüljön egy ilyen. Egy másfajta kicsoda lenne ez, mint ami nyomtatásban hozzáférhető. Ez az év utolsó műsora, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy Bódi Zoltán a mai estére mit hozott az infószótárba. Hát óriási meglepetés lesz. Itt a stúdió tele van hardware szakemberrel. Hát szerintem két nagyon apró kis hardveres eszköz. A úgynevezett jumper, illetve ennek egy kis barátja, a dip kapcsoló kerülne most napirendre. A jumper... Én magyar formában, magyar fordításban is, magyarított alakban is találkoztam már ezzel. Már átkötő. Így, hogy jumper? Nem, ja, nem, nem. Egyébként találkoztam úgy leírva DJ-vel. Tényleg? Igen, Isten. Igen, igen. Ez egyébként a helyes írásunknak egy trendje, hogy a beilleszkedő, gyakori idegen szavakat helyes írásával magyarítjuk, és a magyar kiejtés szerint írjuk őket, ebben semmi különös nincsen szerintem. Lehet, hogy furcsán néz ki. Minden esetre magyarítva átkötő formában találkoztam ezzel, hogy vajon miért, én ezen elgondolkodtam egy picit, a sok hardveres, most javítson ki, hogyha nem jó, a gondolkodásom. A formája ennek olyan, hogy ugye ilyen kis tűk állnak ki az áramkörből, és a jumper az egy ilyen kis sapka, ilyen általában fehér színű sapkát rá tudok rakni különböző helyekre, és akkor különféleképpen konfigurálom az áramkört. Magyarán szólva, átkötöm a különböző kiálló tűket egy valamilyen átkötő eszközzel. Az angolban a jumper, pedig a jump az, jól tudom, az ugrani jelentést hordozza, tehát az egyik helyről átugrik, gondolom, az áramkör a másikra. Tehát ezek nagyon szemléletes kifejezések. Ennek a párja, a dip kapcsoló, már mint úgy párja, hogy én találkoztam már szakirodalomban olyannal, hogy néhol kiváltják a jumpereket a dip kapcsolóval, mert a jumpernek az a kis sapkája elvész, elgurul, nem találok bele, elhajlik, borzasztó. A dip kapcsoló az pedig egyszerűen elromlik egy idő után, szóval mindegyiknek van baja. Letörik azért. Letörik, igen. Mit jelent a dip? Nagyon gyorsan, Dual Inline Package, ez valami olyasmit jelent, hogy kétoldalú tokozás. Miről van a dip kapcsolónál szó? Egyszerűen egy kétoldalú kapcsoló, egy kétállású kapcsoló. Ilyen formában egyébként nem használja senki magyarul, csak csupa nagybetűkkel dip kötőjel kapcsoló formában fordul ez, hogy miért, azt nem tudom, de egyszerűen lehetne mondani kétállású kapcsolónak. Infószótár jövő héten is. Egy igazi dátumváltós, de azért 2000 kompatibilis fanyagó következik, méghozzá élőben. Az 1900-as évek utolsó modemidők műsorában most ki más következhetne, mint Gróf Miklós. Ettől mentse meg minket az Isten. Grófi fanyagás, Szilágyi Kuk az évadzáró adásába, avagy a súlytalan e-mail súlytalan embere. Ismét egy éve karácsony ünnepe, ismét megsokasodik az e-mailek áradata, ismét döglődik az internet, órák hosszat tart eljutni a legközönségesebb szerverekig is, de se baj, 20 év múlva majd úgy emlékezünk vissza, mint egykori apáink a repülés kezdeti hősi korszakaira. Tudod, fiam, amikor még fél órát vártunk a Freemire, sej, azok voltak ám a szép idők. Kialvatlanul virrasztottunk, amíg a Wing 98 felbújtott, de megérte, és hasonlók. Éppen számvetést készítettem az elmúlt nap, ki nem maradjak valahogy a számvetők áradatából, és megállapítottam, hogy pontosan egy éve, valamint 3 hónapja ülök estéről estére a számítógép előtt javarészt levelezve. Most a második internetes karácsonyamon kezdtek felbukkanni azok a sanda érzések bennem, melyek újfent fanyalgásra késztetnek, noha már rég kihunni látszott az ősfanyal elementáris veleje. A kívánságokról és a levelekről van szó. Az, hogy haverjaim körében a képeslap szerepét átvette az SMS, rendben van. Gondolok rád, bepötyögleg, gyorsabb, olcsóbb, túl vagyunk rajta, mégiscsak. Az, hogy a legvadabb helyekről személyre szólóan kívánnak nekem boldog karácsonyt sose látott emberek és szervezetek, megint csak rendben van, elvégre a jól idomított és kultúráltan programozott adatbázisok korát éljük, valaki odavakkant egy számítógépnek, karácsony, enter, és egyből dőlnek a Jézuskák, a gyertyalángok, a leértékelt műfenyők és a többi, az én gépemen kétség kívül csak nekem. Ha meglátom egy távoli és láthatóan valódi barátom levelét, melyen a hosszadalmas fogalmazási kín és a csúcsidő telefonszámlája virít, rögtön boldog vagyok. Lám, valóban, tényleg jelenthetek valahol valakinek valamit. De itt vannak a körímének. Amikor a kapják még kategória kidagad a címlistától. Amikor azonnal látható, hogy Angliától Ausztráliáig egyetlen enterbe sűrűsödik a baráti szeretet, amikor kiderül, hogy nevem, ha van, csak áruvédjegy, mint akármely mosóporé. Természetesen karácsony előtt én is sokat görcsöltem főnököm számítógépe előtt ülvén, vaj, mi lenne a megfelelő? Egyáltalán, az e-mail alkalmas-e pótlandó a képeslapot, a kézzel írt üdvözletet meg a postai zarándoklatot, majdnem úgy, mint amikor a szerelmi levelekről írta. Aztán súlyozni kezdtem. A súlytalan köremberek kör e-mailjeire markás dilit volt a válasz, a valamivel kedvesebbek részletes grófi e-mailt kaptak fanyalgásokon edzett szóvirágokkal, hadd jusson valami azért nekik is, de az igazi barátok, azok, akik mindig válaszolnak, akik állandóan ott vannak a monitoron, nos, ezek bizony postai lapot, levelet, sőt, ajándékot érdemeltek. Mert egyre inkább úgy érzem, hogy minél kevésbé praktikus valami, jelen esetben a posta, annál inkább tükrözi igazi értékét a megbecsülésnek. Mint minden, ami a szeretet köré fonódik, és ebből adódóan, sőt, szükségszerűen abszolút illogikus. Bogdan Ákos a PC World főszerkesztője, ilyenkor mindig PC tippet szokott nekünk és a hallgatóknak mondani, de ez alkalommal moziból jött el. Mit láttál? Asterixet. És jó volt? Ez nem tipp végül is, hogy nézze meg mindenki, de tele van számítógépes trükkel, ezért érdemes megnézni, aki érdekelnek az ilyen típusú megoldások. Engem tudod, mi érdekel belőle legjobban? Láttam a szereposztásban, ott van Gérard Depardieu, és hogy ő volt Obelix, ugye nagy kövér figura. Imádni való, tényleg tök aranyos. De hogy csináltak neki ekkora pocakot? Hát teletömtök mindenféle szilikonnal. Nem volt olyan nagyon nehéz, nem? Igen, hogy az akkor látszik. Figyelj, egy digitális téli töltött káposzták időszakában lehet, hogy nekik is ez könnyen ment. Jó kis borocskák, abban is van kalória, ugye. De az biztos, hogy maga a számítógépes animáció, aki azt várja, az inkább nézze meg a Matrixot, hogy valaki más hasonló jobban megcsinált hollywoodi filmet. Ugye a Csillagok háborúját, ugye? Igen, de hát az már olyan rég volt, az már nincs is. Asterix ilyen kedvesen, játékosan, rajzfilmszerűen van megcsinálva. Tehát olyan bohókásak, aranyosak a szereplők, ennek megfelelően a számítógépes animáció sincs annyira kidolgozva. Látni szakmai szemmel, hogy ott kicsit a gagyi, de ezt pláne nézve a moziközönséget, az átlag életkor 10-12 év volt, ők nagyon élvezték. Hát akkor most mondjál egy igazi tippet. Hát azt beszéltük meg, hogy nem mondunk tippet voltak éppen, mert mindenki attól rettek, hogy itt ugye már évfél jut az óra, és utána többet nem élet fel a számítógép, és nagyon sok levelet kapunk a PC-vel szerkesztőségébe is, hogy vajon mit tudunk nekik mondani, hogy vajon biztosan megoldás lesz-e ez nekik majd 2000-re. Nem kell félni, tehát mi tényleg nagyon végignéztünk egészen Pentium 166-osokat, azok legalább 3-4-5 éves gépek. Kipróbáltuk őket a teljesen átlagos napi felhasználásban. Nem kell megijedni, nem lesz belőle semmi. Az egyik kereskedelmi tévében láthattunk egy fantasztikus embert, aki bemutatta, hogy hogyan lehet ezt a megoldást átvinni Windows 3.1 alatt. Az egész szakma azon röhögött természetesen, hogy lehet egy ilyen műsorba berakni, fő hírműsorba a különböző gyilkosságok mellé egy ilyen marhaságot. El van misztifikálva ez az egész dolog, legalábbis a mi oldalunkon. Tény és való, hogy itt nagy számítógépek, nagy rendszerek, évek óta működő rendszerekkel tényleg lehetnek zűrök, és nagyon oda kell rá figyelni. Egy átlagos felhasználásban napi, bármilyen szintű tetriszezésben, szövegszerkesztésben nem fog mutatkozni semmiféle probléma. Hát azért ez annyira nem egyszerű, mert éppen itt a műsor előtt nevetgéltünk, mert itt a stúdióban is van egy számítógép, és rá vasaltak egy matricát, és ez a felirat olvasható rajta, hogy az Y2K kártya beépítve. Nézd, a garancia rettentő fontos. Ha valaki azt mondja egy számítógép, hogy ez egy működőképes számítógép, annak 2000. január 1-én is ugyanúgy számítógépként kell funkcionálnia, ugyanazokat kell tudnia, mint régebben. Ha valaki dátumokkal kapcsolatos műveleteket végez, különböző, tényleg egy kicsit jobban kifinomult Excel használatot mutat, vagy valami efférét csinál, akkor nála előfordulhatnak problémák, de valljuk be, azért átlag emberek vagyunk, számítógéppel játszunk, dolgozgatunk, de mégsem végzünk fel olyan típusú munkát, ami esetleg egy napi szerencsétlenkedés után el tudnánk pótolni. Köszönöm szépen, és akkor most következzenek Dragon György hírei egy kicsit évvégi hangulatban. Szóval Dragoni hírsziporka, ami, hogyha jól tudom, mert valami ilyesmit beszéltünk meg, mindenki hozzászólhat. Igen, azért egy nagyon rövid PC-tipp, annak ellenére, hogy nem lesz probléma, ebből egy szempontból probléma lehet, hogyha valaki pezsgővel, konfettivel és egyébben öntözi a számítógépét. Mindenkit meg szeretném kérni rá, hogy a számítógép integritásának lehet. Hogy lehet ez boldizol jobban mondani? Tehát a számítógép működőképessége magánéletének megőrzése véget, a buli közepén azért rakják el valami jól védhető helyre a kompjúterüket. Egy bulihoz minek számítógép? Hát elő lehet. Tehát ez egy dátumváltási probléma. Egyébként képzeld el, mikor a múltkor én egy olyan házi buliban voltam, ahol már számítógépről szól a zene. Bizonyám MP3-val. Hát egy ilyen szempontból, hogy ezek a kereskedelmi rájuk többsége házi buliként funkcionál. csak annyit, hogy azt hiszem, hogyha ilyen amőba szinten számítógépezünk, tehát a legminimálisabb ilyen vírusszerű funkciókat gyakoroljuk, akkor még nem okozhat nagy problémát a számítógép használatuk. akkor, hogy most mindenkire ráhozzuk a szívbajt még ebben az 1900-al kezdődő utolsó napokban, elmondanám, mikor lesznek a következő dátumváltási problémák, vagy ezt hivatalosan mondani szokták a Petőfi Rádióban. Fogadjuk, hogy február 29-e. A következő egy modem idők adás már jövőre, ami önmagában egy problém. Következő dátumváltási problémánk 2000. február 29-én következik be. Ezt követően akkor megint legáll minden. Kedves ezek hallgatók, figyelmét. Csak 4 évenként szokott lenni? Nem. Azért. Következő problémánk 2007-ben várható. Hogy akkor van az Egyesült Államokban a 10 jegyű telefonszámokat, 11 jegyű telefonszámokat váltják fel. Ezt követően a következő probléma 2038-ban a Unix bomba, erre már mindenki előre készül. 73 éves lesz egy 2038-ban, az egész jó. Készülök rá. Azt hiszem, hogy képzeld el, amikor a nyugdíjbiztosítási rendszer Unix rendszer eláll, és pont Gróf Miklós nevénél fog lefagyni. Megpróbálok néhány fanyalgót írni 73 éves. De azt hiszem, mi vagyunk az elsők, akik Magyarországon erről tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy 2038-ban dátumváltási probléma várható. Mert hogy időben. Méghozzá pontosan meg tudom mondani, melyik napon. Január 19-én Greenwichi idő szerint hajnali 3 óra 15 perckor. Kérem, mindenki írja bele előjegyzési naplójába ezt a dátumot. Már most. Haladjunk tovább a hírekkel. Aki véletlenül repülőgépre akarna ülni Magyarországon december 31-e és 2000. január 3-a között, azt mindenkit már is megnyugtathatunk, hogy Ferihegyen az LRI és az Európai Unió segítségével fantasztikus katasztrófa elhárító terveket dolgoztak ki, amelynek segítségével a magyar repülés körülbelül 50 évet fog a múltban tölteni, hiszen előre kijelölt útvonalon, előre kijelölt magasságban fognak a repülőgépek közlekedni, nehogy bármilyen probléma történhessen, és a kapitányok, tehát a pilóták segítségére egy külön hullámsávot szabadítanak fel. Pont Árpival beszélgettük a műsor előtt, hogy ez körülbelül úgy fog kinézni, hogy Józsi, én jövök jobbról? Nem, az a KLM. Ajajaj. Szóval mindenki vigyázzon, óvatosan üljön repülőre. De egyébként Miklós, a levegőben felismerik egymást a pilóták? Most ezt nem tudom, nem akarok ostobaságot mondani, de a szény, hogy sokkal egyszerűbben meg lehet a szóval, tehát a radarok kijelzik a gépek számát, majd nem a típusát, és tehát egy új irányítási rendszer. És mi volt, ha a radar sem működik? Hát már ez az. Akkor mondják azt, hogy a Karib-tengeren igaz, hogy jó, ha az ember körülnéz és kihasználja a lehetőségeit. Tegnap egy kollégám busszal ment haza, és megállt a busz valami út szélén, és megvárt a szembe jövő busz, kiordított az ablakát, hogy Józsi, etesd meg a pongót, nem adok neki enni. Lehet, hogy repülőgépen is. Egyébként egyszerűbb repülőgépeken nem történt probléma, tehát az ilyen A2-esek egyebek, azok olyannyira egyszerűek, hála Istennek, hogy azok normálisan fognak üzemelni. Nagyobb szovjet gyártmányú, mint az atomerőművek, ugye? Azt hiszem, Árpi, mi is tapasztaltuk, hogy bármennyire is jó a modern technológia, azért, ha egy kis hó leesik a repülőtérnek és a repülőgépeknek, már is vége van. Ezt pont hát igen, két hete tapasztaltuk. Ennek ellenére egy két nem annyira nagyon jó hír, viszont érdekes hír. Létrehozták a világ éhezőinek honlapját egy John Breen nevű indiai programozó. Ide érdemes ellátogatni azoknak, akik szeretnének adományozni ételt. Aztán, hogy aki jól akar lakni. Igen, bitekkel. A világ éhezőinek. Táplálkozhat. Itt, ha rákattintunk a click to add food, valami ilyesmi a felirat, akkor körülbelül két csészhényi rizst adományozhatunk, akár bangladesi, akár Sierra Leone. Egy kattintással. Ez kattintás jobb, mint a képes lap. Ez úgy működik, hogy nagyon nagy tőkerő szponzorok állnak emögött, akik minden egyes kattintásért, aha, és persze a legördülő reklámcsikokért, uh-huh, tudom én, mennyi pénzt ben fizetnek. Bácsi? Igen, ennek nem csak Ben bácsi, ugyanúgy. Igazán humánus képes dolog. Küldők, ugyanúgy igen. Talán azt hiszem a nagy. Ez a buta erő az elkereskedelemnek a mozgatója. Én minden esetre naponta háromszor szoktam ezt a szájtot meglátogatni, ha más sem, legalább a lelkiismeretem megnyugtatása véget, legalább én nem éhezem, ha már ők sem. Nem, fordítva, de mindegy. Nem így akartam, de így sikerült. De még egy híre van ide. A svéd kormány utasítást adott a fegyveres erőknek, hogy úgynevezett IT információ technológiai katonákat képezzenek ki, akik számítástechnikai eszközök segítségével tudnak ellenséges anyahajók és egyéb katonai objektumok számítógépébe betörni. Én nem tudom, én erre csak azt tudom mondani, hogy én sehova nem tudnék betörni semmilyen eszközzel, maximum egy hatalmas nagy piszkavassal, de ez biztos, hogy 2000 kompatibilis szemben a számítógépekkel. Állítólag Magyarországon is van valami hasonló kezdeményezés, úgyhogy erről majd a jövő heti műsorban beszélünk, ami már 2000 első modem időkje lesz, január 6-án. 1900-ról beszélsz. Igen, ugye, hogyha addig a rádió is, mint 2000 kompatibilis rendszer még működik. Addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidoc. Itt található a Real Audio Archivum, de a felvételeink a PC Word CD mellékletén MP3 formátumban is megtalálhatók. A szerkesztő Dragon György volt, Szilágyi Árpádot hallották. Boldog új évet!